الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14، دیہاتی آ کر کہنے لگے ہم ایمان لائے، ہم مومن بن گئے، اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو فوراً ایمان کا دعویٰ مت کرو، بلکہ یہ کہو ہم اسلام میں داخل ہو گئے. جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا اور اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. پہلا نقطہ جو بڑا اہم اور قابل غور ہے، بعض حضرات کو اس آیت کے مفہوم اور سمجھنے میں بڑی غلطی لگی اور انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے، ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ایمان الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، فرق کیا. اور دلیل کے طور پر یہی کہا کہ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے. اللہ نے فرمایا یہ مت کہو، بلکہ کہو کہ اسلمنا. کہا یہ اس کا معنی ہے ہم اسلام لائے، تو اللہ نے ڈانٹ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. میں چاہوں گا، کیونکہ خطبے کا دورانیہ کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس غلط فہمی کو انشاءاللہ دور کر دوں گا انشاءاللہ. ایمان اور اسلام یہ دو مختلف الفاظ ہیں، ان کو بولتے ہیں مترادفات، معنی ان دونوں کے مصداق میں کوئی فرق نہیں ہے. جو مصداق ایمان کا ہے وہی اسلام کا ہے، یہ صرف مترادفات ہیں. بعض حضرات کا یہ کہنا پہلا درجہ اسلام کا ہے، پہلے بندے مسلمین ہوتے ہیں، اس کے بعد آخری درجہ ہے کہ وہ مومنین بنتے ہیں۔ ترتیب یوں رکھی جاتی ہے کہ پہلے مسلمین اور بعد میں مومنین، حالانکہ یہ ترتیب بھی لوگوں کی خود گھڑی ہوئی ہے کہ پہلے مسلمین اور بعد میں۔ آئیں میں قرآن کریم سے پوچھتا ہوں، قرآن کریم میں سورہ الزاریات کے اندر غالباً آیت نمبر 35 اور 36، ان آیات میں اللہ تعالی نے ایک علاقے کا ذکر کیا ہے جس علاقے کے لوگ حد درجہ باغی، آسی، پاپی، مجرم اور بد کردار تھے، اور اللہ تعالی نے اس علاقے پر اپنا عذاب مسلط کرنا چاہا۔ تو عذاب بھیجنے سے پہلے اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے کیا کیا، فاخرجنا من کان فیہا من المومنین، الفاظ پر غور کرنا، فاخرجنا من کان فیہا من المومنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس علاقے میں صرف ایک گھر تھا، ایک گھر تھا جس گھر کے رہنے والوں کو پہلی آیت میں اللہ نے مومنین کہا ہے اور دوسری آیت میں ان کو مسلمین کہا ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ کہنا کہ وہ پہلے مسلمین ہوتے ہیں بعد میں مومنین بنتے ہیں، نہیں، جو مومنین ہیں وہی مسلمین ہیں، جو مسلمین ہیں وہی مومنین ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاخرجنا منہا، ہم نے اس علاقے سے نکال دیا، عذاب سے پہلے نکال دیا۔ فاخرجنا من کان فیہا من المومنین، اس علاقے میں جتنے مومنین تھے ہم نے سب کو نکال دیا۔ اور مومنین تھے کتنے؟ دوسری آیت میں فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، وہاں اس پورے علاقے میں مسلمین کا ایک ہی گھر تھا۔ اس گھر والوں کو پہلے اللہ نے مومنین کہا ہے اور دوسری آیت میں مسلمین کہا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ ترتیب جہالت ہے کہ نہیں، پہلے مسلم، اپنے آپ کو مسلمین کہو، کسی کو مومنین مت کہو، نہیں، یہ مترادفات ہیں، جو مومنین ہیں وہی مسلمین ہیں۔ صرف ایک ہی گھر تھا، وہ گھر پتہ ہے کس کا تھا؟ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کا گھر تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کا گھر تھا۔ وہ بھتیجا بھی نبی تھا، کون تھا؟ سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام۔ چونکہ لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے زیادہ سے زیادہ جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 13 آدمی تھے، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی، وہ بھی کافرہ تھی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے کان تحت عبدین من عبادنا صالحین فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی. اللہ فرماتا ہے دونوں میرے پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن کافر تھیں. اب آپ بتائیں نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے کتنا زور لگایا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی. لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو راہ راست پہ لانے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی. ایسے خام خواہ کے جملے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نوح علیہ السلام کی نگاہ کبھی بیوی پہ نہیں پڑی تھی، بیوی ہے. لوط علیہ السلام کی نگاہ بیوی پہ نہیں پڑتی تھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. خام خواہ کی بات. یہ سب آسمانی فیصلے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا ایمان اور اسلام یہ مترادفات ہیں. مصداق کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر پہلے اسلام ہے، ایمان بعد میں ہے، اور یہ کہنا کہ اسلام زہری کلمے کا نام ہے، زہری کلمے کا نام ہے، اور ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر ایمان بنتا ہے. زبان پر کلمہ ہے اسلام ہے، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے، دل میں داخل ہوگا تو پھر ایمان ہوگا. یہ ترتیب غلط ہے. اگر یہ ترتیب صحیح ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مانا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو چکا نا، ایماندار ہے نا. بقول آپ کے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافا، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. بتاؤ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو. ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ کے بندو یہ مترادفات ہیں. یہی وجہ ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی جو بڑی مشہور حدیث ہے، جسے حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس حدیث کے راوی سیدنا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجلس لگی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام موجود ہیں. کہتے ہیں اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی آیا. اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی آیا. وہ آدمی اس کا حلیہ کیا ہے؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں اس کا حلیہ یہ ہے، حد سے زیادہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے بال حد سے زیادہ کالے تھے، حد سے زیادہ کالے تھے. ولا یرا علیہ اثر السفر، مگر اس کے جسم کے اوپر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے کہ جیسے مسافر ہو. مسافر کے چہرے پر تھکاوٹ کچھ اثرات ہوتے ہیں، اس کے اوپر سفر کے بھی کوئی آثار نہیں تھے. وَلَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنَّا، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا. وہ آیا اور سیدھا نبی علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ اپنے رانو کے اوپر رکھتا ہے، اپنے رانو پر اپنے ہاتھ رکھے اور نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگا، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے بتائیے، اسلام کے بارے بتائیے، اسلام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ، نمازیں پڑھ، روزے رکھ، اللہ توفیق دے تو حج کر، یہ اسلام ہے. اس نے کہا صدقتا، بالکل آپ نے اسلام کی صحیح تعریف کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اسلام کی صحیح تعریف کی ہے. سید عمر کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی، یسألہ ویصدقہ، اس کے سوال کا انداز ایسے ہے جیسے اس کو جواب نہیں آتا، اور جواب کی تصدیق اس انداز میں کرتا ہے جیسا کہ اس کو پہلے سے جواب آتا ہے. پھر اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. آپ نے ایمان کی تعریف کی مکمل. اس نے کہا صدقتا، ایمان کی یہی تعریف بنتی ہے جو آپ نے کی، بالکل صحیح تعریف کی آپ نے، ہماری حیرت بڑھ رہی ہے، وہ سوال پہ سوال کر رہا ہے. اور سوالوں کو آگے پیچھے لاتا ہے. مثلا اس نے کہا اسلام کی کیا تعریف کی ہے آپ نے، دوبارہ پوچھتا ہے اسلام کی کیا تعریف کی ہے آپ نے، آپ نے کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ، اسلام کی تعریف میں سننا بات میں، پوچھتا ہے کہ اسلام کی کیا تعریف کی آپ نے، اور ہمیں کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ تعریف اللہ کے نبی نے کی جو آپ نے ایمان کی تھی. پھر اس نے کہا اچھا ایمان کی کیا تعریف کی ہے آپ نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ. نبی علیہ السلام نے وہ تعریف کی ایمان کی جو پہلے اسلام کی تھی. اب بھی وہ کہہ رہا ہے صدقتا صدقتا صدقتا صدقتا کہہ رہا ہے. آپ اسلام کی تعریف وہ کر رہے ہیں جو ایمان والی ہے، تو وہ تصدیق کر رہا ہے. آپ ایمان کی تعریف وہ کر رہے ہیں جو اسلام کی ہے، تو وہ تعریف کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے. سوالات کیے جس کی وضاحت ہے. آخر وہ اٹھ کے چلا گیا، مسجد کا دروازہ کراس کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس آدمی کو واپس لے آؤ، اس آدمی کو واپس لے آؤ. آپ نے کسی ایک صحابی کا نام نہیں لیا، ایک جنرل کہا، اس کو واپس لے آؤ. تو پھر کون بیٹھتا؟ سب چل پڑے اٹھ پہ, میں لے آؤں میں لے آؤں. باہر یہ وہ گلی مدینہ, وہ بندہ نظر نہیں آیا. آن کی آن میں غیب, صحابہ واپس آ کر بیٹھ گئے, وہ تو غیب ہو گیا. آپ ہمارا تدرون من السائل, اسے جانتے بھی ہو یہ کون؟ ہم نہیں جانتے. فرمایا ذاک جبریل, یہ جبریل تھا. سبحان اللہ, یہ کون تھا؟ جبریل تھا. اتاکم لیعلمکم دینکم, آج جبریل میرے پاس نہیں آیا تھا, تمہارے پاس آیا تھا. کیوں آیا تھا؟ تمہیں تمہارا دین بتانے آیا تھا. سبحان اللہ, تمہیں تمہارا دین بتانے آیا تھا, تمہیں سمجھانے آیا تھا. میں کیوں نہ کہوں کہ جو اسلام ہے وہ ایمان ہے, جو ایمان ہے وہ اسلام ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے مخصوص انداز میں جب واضح کر دیا ایمان اسلام ہے, اسلام ایمان ہے, جبریل نے تصدیق کی یہ دین نہیں تو دین کیا ہے؟ یہ خان خواہ کی باتیں ہیں. ایمان الگ ہے, اسلام الگ ہے. تو اس آیت کے اندر پہلا نقطہ اور اہم ترین نقطہ یہی تھا, یہ لوگ کون تھے؟ یہ دیہاتی تھے. نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر جیسا کہ حدیث میں آتا ہے احسان جتلانے لگ گئے. احسان جتلانے لگے, کیا کہنے لگے؟ قاتل قاتل کا تقاتل لکا فلان و فلان و فلان و جے نا کا بلیال. آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں قوم نے آپ کے ساتھ لڑائی کی, ان کے بھی مرے آپ کے بھی مرے, بعد میں مسلمان ہوئے. فلاں قوم نے آپ سے جنگیں کی, مقابلے کیے, بعد میں اسلام میں آئے. فلاں قبیلہ خوب مقابلے کرتا رہا آپ سے, لڑتا رہا, بعد میں اسلام لایا. اللہ کے نبی ہم تو تلوار لے کر بھی نہیں آئے, سیدھے آپ کے پاس آ گئے ہیں مطیع ہونے کے لیے. یہ ہماری نیکی سمجھیں, ہمارا احسان سمجھیں کہ دیکھیں ہم لڑے نہیں, ہم نے مزاحمت نہیں کی, مقابلہ نہیں کیا. آپ کے پاس آئے, آپ نے کہا اور ہم نے مان لیا. اپنے احسان جتنا لگے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہہ دو یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ تم پر رب کا احسان ہے. یہ تم پر رب کا احسان ہے کہ جس رب نے تمہیں دین کی توفیق عطا فرمائی ہے, اس اللہ کا شکریہ ادا کرو جس اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے. تم احسان جتلاتے ہو, اللہ نے تم پہ کرم کیا, تم پہ انعام کیا, تم کہتے ہو کہ یہ ہماری نیکی ہے, اللہ کا انعام ہے. تو اور بھی کافی وضاحتیں ہیں اس آیت کے اندر جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان احسن الکلام کلام اللہ, وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اگلی آیت میں عقیدے کے حوالے سے بڑے اہم ترین مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اپنے ایک مخصوص انداز میں اپنی کلام میں ذکر کر دیا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کی وضاحت شروع کروں گا انشاءاللہ. آج ایک اہم اعلان ہے اور یہ اعلان تو روزانہ آپ کے سامنے ہو رہے ہیں اور آپ کی بھی ہمت ہے, اللہ مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے. اس کی وجہ یہ کہ بھائیوں یہ جو مسائل ہیں وہ مسائل آپ بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ شیئر نہ کیے جائیں تو کہاں جائے آپ. اور یہ بات سن لیں, جو دوست آپ کے پاس آتے ہیں دینی حوالے سے در حقیقت وہ آپ کے خیر خواہ ہیں, وہ آپ کے خیر خواہ ہیں. کسی بہانے آپ کو نیکیوں کا خوب موقع ملتا رہتا ہے. ہمارے پڑوس میں سیکٹر ہے 11J اور وہاں جماعت کا ایک عظیم ترین مرکز ہے جامع مسجد بیت المکرم کے نام سے. تقریباً تمام دوست اس مرکز سے واقف ہیں. کافی دنوں سے اس مرکز کے سیکنڈ فلور کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی لیکن حالات وسائل اس لیے خاموشی خاموشی کی جا رہی تھی. چند دوستوں نے حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ انشاءاللہ یہ انسان کا ذاتی کام نہیں رکتا, اللہ کے دین کا کام انشاءاللہ نہیں رکے گا. تو وہ اللہ کا نام لے کر اس کے لیے وہاں کی انتظامیہ نے بڑی ہمت کی اور کام کو شروع کر ہی لیا ہے چند دوستوں کے وعدے پر, جبکہ وہاں اس فلور کے لیے ایک بھاری رقم درکار ہے. اور بالخصوص رمضان مبارک آ رہا ہے, اس میں تو اس کی اتنی شدت محسوس کی جاتی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں. اس لیے کہ وہ مسجد اگرچہ ایک عظیم مرکز ہے لیکن بظاہر وہ ایک محلے کی مسجد ہے, باہر ایک سب بھی نہیں بچھے جا سکتی, آدمی کہاں جائے. لوگ آ کر رمضان میں واپس چلے جاتے ہیں. اعتکاف کے مسائل ہیں, میں آپ کے سامنے کس نقطے پر گفتگو کروں. اس لیے پرزور اپیل ہے تمام بھائیوں کی خدمت میں, بہنوں کی خدمت میں, کہ آپ اس مرکز کے یہ توسیع کے لیے حصہ ملائیں, اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. یہاں آج بھی ساتھی موجود ہوں گے, اس کے بعد بھی ماشاءاللہ وہاں کی انتظامیہ کو آپ جانتے ہیں, ان میں ماشاءاللہ یہاں کے بھی ایک ساتھی ہیں جو وہاں کی کابینہ میں ماشاءاللہ شامل ہیں, محترم بھائی محمد صدیق صاحب جو یہاں کے نمازیوں میں سے ہیں, یہاں کے دوست, ان سے بھی رابطہ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کی امانتیں انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائیں گی. اللہ آپ لوگوں کو خیر دے. اقول قولی ھذا واخر الحمد للہ.